الحمد لله رب العالمين. يا رب أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا وكن لنا ولا تكن علينا وارفعنا ولا تضعنا. يا رب يا سدار العيوب استر عيوبنا، يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا رب يا مفرج الكروب فرج كروبنا، يا رب يا علام الغيوب اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين. كتك كتاب رياض الصالحين، الحمد لله تمكش ماليزا ملانغو كومينا تاتو. Katika darsa iliyopita, wiki iliyopita, tulimaliza mlango wa 13 ambao ulikuwa babu bayani katrati turuqil khair, na leo hii kwa idhini ya Mwenyezi Mungu mtukufu tutauingia mlango wa 14 wa kitabu hichi Riyadu Salihin. Mlango huu wa 14 jina lake babul iqtisad fi ta'a. Huu ni mlango wa kupunguza katika mambo ya sunna. Baada ya kumaliza mlango ambao kutuhimiza njia nyingi za kheri, basi kuna mlango maalumu kazi yake huo kuwafanyia watu takhfifu, hususan katika mambo ya sunna. Ama mambo ya fardhi, hakuna kupunguzwa wala hakuna kuzidishwa. Fardhi lazima ifanywe vile Mwenyezi Mungu alivyoiamrisha. Ama katika mambo ya taa, yani taqawwu, mambo ya sunna haya, mtu asije akayavamia halafu akaja akafika pahala dini akaja akaiona ngumu, akaja akaiona nzito, na pengine kile kiwango cha imani hajafikia daraja za kukabili baadhi ya mambo ya ibada. Mambo ya ibada ya sunna kwa hakika yana kiwango maalum. Akifikia mtu kiwango maalum, kwa hakika anakuwa halaumiwi, kisha kuwa anajijua nafanya nini. Yule ambaye ni mchanga mchanga, bado mwepesi mwepesi. Huwezi kumtafunisha mihogo mtoto mchanga ambaye ananyonya, hana cha kutafunia kinywani mwake. Kadhalika hali katika mambo ya ibada, kuna wengine na kwa wachanga wachanga bado mambo ya ibada ya sunna inataka kidogo kidogo wapunguze punguze, wafanye kwa kiasi cha vile walivyo, au watajishtukia wamebeba mzigo mzito. Matokeo yake ni kwamba mtu atakuja kufurutuka katika ibada, aingie katika uovu, katika hali ya kutisha sana. Kumbe matokeo yake, sababu iliyomfanyia vile ni kwamba alijazamia mambo si kiasi chake. Basi katika mambo ya ibada, hususan mambo ya ibada ya sunna, kuna mlango maalum umewekwa, babul iktisabi fi taa, mlango wa kufanya kupunguza, yaani kila mtu afanye kwa kile kiasi, bila ya kulazimisha mwili wake, bila ya kuilazimisha akili yake, bila ya kulazimisha macho yake, alimradi taa iende kwa kiasi cha mtu imani yake lina. Kama kawaida yake al-Imamu an-Nawawiyyu rahimahullahu, mwandikaji wa kitabu hiki cha Riyadhus Salihin, kama kawaida yake Imamu an-Nawawi kila mlango katika Riyadhus Salihin hutangulizia kwanza kifungulio chake kwa aya za Qur'an al-Karim ambazo ni mnasaba na mlango ule, ili kutoa dalili kwamba ninayozungumza mimi nimeegemea kwenye aya ya Qur'ani kadha. Hadithi zitakazokuja zimekuwa zinakamatana na aya ya Qur'ani kadha. Basi na kadhalika katika mlango huu al-Iktisabi fi Taa ametanguliza aya mbili tatu, ili kuweka kama ni frame, kama ni dalili, barabara ya kupitia kwenye hadithi hizo ni aya hizi za Qur'ani Karim. Aya ya mwanzo aliyoifungulia katika babu al-iktisabi fi taa anasema, qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu kwenye Qur'ani Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qaha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه ni harufu mbili, moja ni ta na moja ni ha. Kwa watoto wasioone wamezoea kuita te na moja he, lakini sio majina yake. Majina yake ni taun wa haun, moja ni ta na moja ni ha. Kwa harufu mbili hizi Mwenyezi Mungu anaifungua sura hii, inajulikana mashuhuri kwa jina la sura Taha. Vile vile anaifungua Mwenyezi Mungu kwa ahruful muqatta'a, harufu ambazo zimewekwa kwa short abbreviation form, ufupisho wa maneno ambao haujulikani waziwazi tafsiri yake ni nini. Ndiyo maana baadhi ya wenye kufasiri Qur'ani wakasema, hii Taha hii tuiwache kama ilivyo, Allahu a'lamu bimuradihi bidhalik, Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anaojua madhumuni ya Taha. Wacha hivyo hivyo. Basi baada ya tafsiri kuzifungua, hawa tafsiri kitu. Wengine wamekwenda kidogo, wakaona kama labda hii Taha inaweza kuwa ni moja katika majina yake Muhammad, basi anaitwa yeye hapo Taha. Ewe Taha we, ma anzalna alaika alqur'ana litashqa, sisi hatujateremsha hii Qur'ani juu yako ili uingie mashakani. Wakadhani hapa kwamba labda hii Taha hii isiyekuwa labda ni katika majina yake Muhammadi. Ikiwa wamesibu au ikiwa wamekosea, Allahu a'lam, Mwenyezi Mungu anajua. wengine wakazamia zaidi wakasema kwamba kila kitu kwenye Qur'ani kina maana yake, Mwenyezi Mungu hakiachi ovyo ovyo, hakuna jambo ambalo halidhihirishi ila kutakuwa na aya ambayo abazo muhkama hizo hunna umul kitabu, kama Mwenyezi Mungu alivyosema hizo aya muhkamati itakuwa ndio msingi wa kitabu, wa ukharu na nyingine zitakuwa mutashabihati, zimewekwa kwa mshabaha. Lakini hakuna jambo ndani ya Qur'ani ambalo limekaa hivi hivi halina maana yoyote na kwamba lisifiriki. Wanasema kwamba khairu ma yufassiru al-Qur'anu al-Qur'an, khairu ma yufassiru al-Qur'ana al-Qur'an. Wanasema bora zaidi ya kufasiria Qur'ani ni Qur'ani yenyewe, tafsiri yake inakuwa ndio number 1. Kala kutena patatizama kama kuna hadithi ya mtume kasema nini, au patatizama kama kuna sababu nuzuli, au patatizama tena kama kuna mambo mengine ya kufasiria aya ile. Lakini kitu bora zaidi cha kufasiria aya ya Qur'ani ni ile Qur'ani yenyewe. Atakayeruzukiwa na Mwenyezi Mungu kuoanisha aya ya Qur'ani kwa aya nyingine, basi ameruzukiwa tafsiri bora zaidi. Sasa hawa wakasema kwamba tuioanishe Qur'ani kwa Qur'ani, huenda tukapata tafsiri nzuri zaidi. Wakasema ya kwamba hii ta na ha ni harufu mbili miongoni mwa herufi 28 ambazo katika alfabet za Kiarabu harufu zake ni 28, lugha ya Kiarabu inatamkwa kwa lugha hizo na inaandikwa kwa lugha hizo. Ikiwa Kiingereza kuna A, B, C, mpaka Z, basi kwenye Kiarabu kuna alifun, baun, taun, mpaka yaun. Harufu zake ni 28 zenye kuifanya lugha ya Kiarabu itamkwe na iandikwe. Kwa kuwa Muhammad ni Mwarabu aliyenyanyuliwa hali ya kuwa ni mtume kwenye umma ambao umemzaa yeye, wazee wake ni Waarabu, tena Waarabu wenyewe waliokuwa wanaishi pale Makkah al-Mukarrama, Makkah mjini, ambapo wasemaji wa lugha ya Kiarabu wanazungumza lugha ya Kiarabu ya ufasaha, basi Mwenyezi Mungu amekwisha mkadiria mtume huyo kumpa kitu cha muujiza ambao utakuwa ndio muujiza kuendelea milele, mbali ya ile muujiza iliyokuwa ya kupita kwa muda kama fimbo waliopewa na Nabii Musa kugeuka nyoka. Ni muujiza ya muda, mkono kuutia kwenye kanzu yake katika sehemu ya kwapa na akiutoa unang'ara kuliko mng'aro wa jua, ni muujiza lakini kwa muda maalum. Kutolewa ngamia katika jabali zama za Nabii Saleh, ngamia yule akazaa na falafu ikaonekana miujiza yake, anakunywa maji ya mji mzima, falafu siku ya pili yake ndio watu wapate maji kutumia, lakini siku moja nzima maji za miangamia. Wa anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar, maji ya mji yamegawanywa zamu baina yao watu, kila mnywaji ana zamu yake ya kuhudhuria kwenye maji, siku moja ya ngamia na siku moja ya watu. Hiyo ni muujiza ya vitendo ambayo ilipita kwa muda maalum. Muujiza wa milele ambao unaendelea haukatiki haumaliziki ni muujiza wa Qur'ani. Kwa kuwa ni muujiza wa milele, basi Mwenyezi Mungu hapa anatoa kiapo nafsi yake, naapa kwa harufu ya ta na naapa kwa harufu ya ha, maneno anayotamka Muhammad si maneno anayoweza kutamka kiumbe yoyote aliyeumbwa. Kiumbe yoyote maneno yake yatakuwa yako kwenye fikra, kwenye akili ambayo inagonga ukuta, mwisho wake haiwezi kutambua jambo litakalotokezea baada ya miaka mitatu, wala haiwezi kujua baada ya karne moja mambo yatakuwaje, bali aliyoyatamka maneno hayo zikiwa zimetumika harufu ya ta na ha, basi ni mjuzi wa ghaibu yote. Na harufu ni ta na ha, wakati mwingine Mwenyezi Mungu anaianza sura nyingine kwa hamim, na hapa kwa hii na mim. wakati mwingine naanza sura nyingine kwa alif lam mim, na hapa kwa harfu ya alif na lam na mim. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu anaanza sura kwa kaf ha ya ain sad, na hapa kwa harfu ya kaf na ha na ya na ain na sad. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu anaanza sura kwa qasim mim fa, na hapa kwa harfu ya qasim na mim. Na wakati mwingine Mwenyezi Mungu anaanza kwa namna mbalimbali, nun, wakati mwingine qaf, alimradi Mwenyezi Mungu ameanza kwa ahrafu muqatta'a katika sura nyingi kwenye Qur'an. Wafasirina wakasema tutaipeleka tafsiri hii ifasiriwe na aya za Qur'ani, na kuifasiri Qur'ani kwa Qur'ani tafsiri yake inakuwa ni nzito zaidi. Basi Qur'ani inasema hivi: wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abidina, na ikiwa nyinyi wapinzani makafiri mmo katika shaka ya yale ambayo sisi tumeteremsha kwa mtumwa wetu Muhammad, kama mna wasiwasi kwamba amejisemea mwenyewe au kuna mtu kamfundisha au yanatokana na mwingine si Mwenyezi Mungu, fa'tu bi suratin min mithlihi, basi leteni na nyinyi japokuwa sura moja mfano wake maneno hayo, na msipoweza watu huu shuhadaakum min dunillahi, na muwaite mashahidi wenu wasaidizi wenu badala ya Mwenyezi Mungu, in kuntum sadiqina, ikiwa nyinyi mnaoyadai ni kweli kama Muhammad kayatamka mwenyewe maneno hayo na kama si Mwenyezi Mungu. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, na ikiwa hamkuwahi kufanya jambo hilo huko nyuma, yani wazee wenu mababu kwa mababu, kama hawakufanya hivyo, lam harfu nafyin wa jazmin yufidu an-nafy fi al-waqt al-madi, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, ikiwa hamkuwahi kufanya jambo hilo huko mnakotoka nyuma. وَلَنْ وَلَنْ حَرْفُ جَزْمٍ وَنَفْيٍ يُفِيدُ الْأَبَدِيِّ فِي وَقْتِ الْمُسْتَقْبَلِ, kama hamkufanya zamani na challenge kwamba hamtofanya mpaka kiyama. Maneno kama hayo hawezi kuchallenge hivyo isipokuwa awe Mungu kweli, kwa sababu ategemee kwamba teknolojia, binadamu aliyemkaidi mshindani, wakana linsanu akthara shay'in jadala, amekuwa mwanadamu amekizidi kila kitu kwa ushindani, akisikia kitu kama hicho atasema mimi naweza kushindana naye, itakuwaje asiweze kuletwa maneno kama hayo? Mwenyezi Mungu anasema walan tafalu, na tatu hamtaweza mpaka kiyama. Bora mtafute njia ya salama, fattaku nnaru allati waquduha an-nasu, uogopeni moto ambao mwako wake umetayarishwa kuwakia watu. Wal hijara, na mawe, unawaka kwa watu na mawe, chuma kimeinjikwa kinachokota kinarindima, binadamu katoka mafuta bitwa lake limedata, mtizame baniani tu anapomtia moto binadamu ndio. Kama mwai kwenda mazikoni kwa baniani, wameichukua maiti ya mtu binadamu mwenzi wao, washamuweka pale ngazimia, washamiminia na kummiminia, halafu wamemwacha moto. Msikilize binadamu anapotokota, halafu bichwa linapodata, utafikiri mzinga umepigwa, na lazima uende mbio watu, binadamu kadata kichwa maiti yake. Kumbe binadamu anaaka vibaya sana, na huo moto mwako wake utakuwa unawakia binadamu na mawe, chuma kinarindima kwa watu, binadamu na mawe. Wakuduha nnasu wal hijara, bora mtafute njia ya salama ambao ya kuepukana na moto huo. Allati wakuduha nnasu wal hijara uiddat lilkafirina, moto ambao umetayarishwa kuingia makafiri. Hapa kwenye aya hii Mwenyezi Mungu amepinzana na wapinzani wote kwa kuwataka kwamba walete sura japo moja. Yeye kamteremshia wahi Muhammad kwa sura 114. Watu kama wanapingana sana na Mwenyezi Mungu, hebu na wajaribu kuleta sura mfano wa Qur'ani. Lakini maana ya mfano wa Qur'ani iwe kila aya ni muujiza, kila neno ni muujiza, kila harfu ni miujiza, haikai fatha isipokuwa imekaa kimiujiza, haikai dhamma isipokuwa imekaa kimiujiza, haikai alifu isipokuwa ni miujiza, haikuja aini isipokuwa ni miujiza. Hebu nawaleti mfano wa maneno hayo. Kutokana na upinzani huo, bila shaka hapa nangojewa jawabu. Na kwa namna walivyo binadamu kutaka kuifanyia fujo Qur'ani iwe si lolote si chochote, basi wako tayari wakati wote ule waripuke na maneno kuonyesha kwamba yoyote mwingine ameweza kusema maneno. Ushahidi wa hayo katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tangazo hilo lilipotoka, basi aliinuka mtu mmoja akiitwa Musailima. Huyu Musailima huyu akajidai kuwa na yeye ni mtume, mtume wa uongo. Akaandika barua rasmi kumpelekea nabii wa kweli, Nabii Muhammad. Barua hiyo akaiadresi ifuatavyo: min Musailima Rasulullahi, akajitia sallallahu alayhi wasallam. Barua inatoka kwa Musailima, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu juu yake na amani pia. Si kama mimi namtakia rehema Musailima, la, ndivyo alivyoiandika yeye. Anajipa sallallahu alayhi wasallam: ila Muhammadin Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kisha akampa hadhi yake mtume, na inamwendea Muhammadi ambaye pia ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu mwenzangu huyo. Musailima akaandika hivyo, naye pia rehema za Mwenyezi Mungu juu yake na amani pia. Anamwambia, na mimi vile vile nimeshateremshiwa wahi huku, ni mtume mwenzako, sione ajabu na hivi na hivi. Na walikuwa mitume katika zama moja, wakikutana wawili kama Nabii Ibrahim na Nabii Luthi, Nabii Musa na Haruni, Nabii Alimbali Zakaria na Yahya, walikuwa baadhi ya manabii katika wakati mmoja kufanya kazi. Na mie mwenzio Mwenyezi Mungu Mola wetu katika kanichagua nikusaidie, basi na mimi sasa hivi ninafanya kazi huku niliko ngambo ya pili. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu akamwambia, barua yangu mimi min Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Musailima al-Kadhdhab, na inakwenda kwa Musailima aliye muongo. Hakuna mtume mwingine baada ya Muhammadi. Ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum. Hakuwa Muhammadi ni baba wa yoyote katika watu wazima wenu wanaume. Walakin Rasulullah, lakini yeye ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wa khataman nabiyina, na ndiye muhuri mwisho wa mitume wote. Na ikiwa al-anbiya ni mwisho, basi ar-rasuli ndo kabisa, maana anbiyai kutokezea kupewa tu watu unabii, japokuwa si mursalina. Manabii wanainuliwa watu na hubiri dini tu, japokuwa si mursalina. Husaidia anbiyai ni wengi kuliko mursalina. Ukifungwa mlango kwa anbiyai, ina maana kwenye mursalina ndo kabisa hauko. Ndiyo maana mtume akasema, lau kana nabiyyun ba'di, laiti ingelikuwa kuna nabii, wasile bad rasul, laiti kungekuwa na nabii, nabii mtu mwenye kutoa habari ya dini, ambaye ni nabii anahubiri dini, kama ni cheo kapata kwa mizimu, ingelikuwa cheo hicho kinaendelea, la kana Umar, basi angelikuwa Umar anafaa kupewa cheo hicho, lakini huo mlango umeshafungwa. Sasa Musailima alipojibiwa na mtume barua yake, akajihisabu kwamba amevunjiwa heshima, akajihisabu kwamba kadharauliwa, na kwamba atamuonyesha Muhammad kwamba yeye ni mtume mwenzake aliyechaguliwa kama yeye. Hoja iliyoko kubwa ni nini? Hoja kubwa ni kwamba na aseme yoyote mwingine mfano wa maneno anayosema Muhammad kama ni Qur'an. Ndio Musailima akamwita mwandishi wake akamwambia, andika sasa, wahi itakuja, nitapewa vitu kama na kalamu. Muhammad kana mwandishi wake, wahi andika wahi, na wewe umekuchagua mwandishi wangu, andika vitu vinakuja hivyo. Haya, mwandishi amekamata kalamu, anataka kusubiri lete vitu, akamwambia bismillahir rahmanir rahim, alfil ما الفيل وما أدراك ما الفيل له عنق طويل. فيل من دوب ما ناتك سيما تنبو قواتون إذي قولي ما تس نيا من دوب an elephant مستيلم عن مزنغمزا نيا من دوب. Na utakizungumzaje usichokiumba? Wewe unajua mafsiri ya gani kimepewa kile kitu? Mzungumzaji wa kiumbe ni mwenyewe muumbaji, akiapa kwa mbingu, akiapa kwa ardhi, kaumba mwenyewe, akiapa kwa nafsi wa masawaha, yeye ndiye aliyoumba nafsi na vile aliyoweka sawa sawa, basi anakuzungumza kitu uhakika. Wewe unamzungumza ndovu, unamjua ndovu wewe? Basi sasa Musaili maana mwambie mwandishi wake, wahi umekuja, andika. Kiigizo chake amekizama kwenye Qur'ani, kwenye suratul Qari'a. Al-Qari'a, mal-Qari'a, wa ma adraka mal-Qari'a, yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth. Kakizama sura zote zimemshinda kuweka kitu ambacho mnasaba. Akaona hii Al-Qari'a kidogo inaniwezesha mimi kuleta mashairi yangu, tukapatana. Kule kwenye Al-Qari'a kuna vimondo. Mwenyezi Mungu anasema Al-Qari'a, na hapa kwa tukio la kutisha la kiyama. Mal-Qari'a, nini wewe unafahamu kuhusu hilo tukio la kudundisha nyoyo? Wa ma adraka, na nini hasa kimekujulisha hata ukatambua mal-Qari'a ni nini tokeo la kutia hofu? Nitakwambia kama hujapata kuambiwa. Yauma yakunu nnasu, siku watakayokuwa watu, kalfarashi lmabthuthi, kama vipepeo waliochawanywa, kama vipepeo wale. Watakunu ljibalu, na yatakuwa majabali, kalaihi lilmanfush, kama pamba iliyochambuliwa au kama sufi ambayo imetolewa kopa. Hicho ndo kiyama. Hilo tokeo likitokezea, watu watatafuta pa kukimbilia. Yakulu linsanu yaumaidhin aina lmafaru, atasema mwanadamu siku hiyo, wapi makimbilio? Sasa tuje kwa Musailima. Hapa Mwenyezi Mungu tumeona wahi ulivyo. Ye anasema alfilu, mimi ninaapa kwa ndovu. Malfilu, kitu gani kimekujulisha na mjuaje ndovu? Wama adraka malfilu, na nini kimekutambulisha wewe mja mpaka kwa mjua nani ndovu? Nitakwambia ndovu bwana, ukisikia ndovu, lahu unukum tawilu, ana shingo ndefu. Sema mambo yeye katika mnyama mwenye shingo hapo hapo, kichwa hapo hapo, mgongo hapo hapo, hakuna kama yeye. Binafsi ya ile kutamka kwamba labda ana mkonga mrefu, angesema lahu khurtumun tawilun, kidogo angebadilisha watu. Ehe, baada ya kusema nini kuhusu ndovu, ana faida gani? Lakini lahu unukun tawil, yule mwandishi wa wahi anasubiri sura kumalizika, anamwambia hapa kwanza, wahi nimepewa mpaka hapo, labda siku nyingine nitapewa malizo. Hata Muhammad tena kwa kidogo kidogo bwana, sikaambiwa kwanza ikra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Sikapewa mpaka hapo kwanza, halafu ikakaa siku ayam. Usifanye haraka na vita, kuja yekize tulia sura kwanza mpaka hapo ifike. Hata katika siku nyingine akamwambia naam, chuma kingine kimekuja leo hicho. Wabru ya wabru, innama anta udhunani wa sadri wa sa'iruka hafrun wa faqru. Alwabru kiarabu sahihi mpaka kwenye makamusi na shairi, wabru ni manyoya, lakini yeye ametaka kwamba wabru pale awe ni mnyama ngamia. awe ni nyumbu ngamia. Tuchukulie kama ametaka yeye huyo ngamia, tuchukulie kwamba wabru ni ngamia, lakini wabru ni manyoya. Anasema ya wabru wewe ngamia wangu innama anta udhunani wa sadri, wewe una masikio mawili ya kupendeza na kifua chako vile vile cha kupendeza, lakini ngamia wewe ni ajabu. Wastahiruka, mwili wako mzima uliobakia, hakurun wa fakurun, unadhalilisha, unakuwa mbaya, lakini kifua na masikio ah. Mwandishi wa Musailima anamwambia wahi umekatika hapo, na hapa ndo mwisho wake, tungojee hii sura hii itamaliza siku nyingine. Yule mwandishi akaambia, unajua Musailima, hapa itabidi nikwambie kweli, nakuheshimu sana Musailima, lakini hapa itabidi nikwambie kweli, kwa wahi kama huu mwenzangu, we hatumpati yoyote kumvuta kutambua sisi kama wewe ni mtume. Wallahi tahdhirika Musailima, bila shaka Musailima umeshanitambua mimi kwamba ninakuona muongo, si kama unadhania kwamba mimi sikujui. Ushanitambua kwamba mimi sikuamini kuwa ni mtume, ninakuwa pia wakati mtume. Lakini Musailima ninakwambiaje, tuendelee na ukafiri wetu, ni afadhali Qurani yako hii. Mimi kanibudi sana Muhammad, nitaendelea kukusapoti Musailima mpaka dakika ya mwisho, huku nitakujua kama muongo. Twende. Na Mwenyezi Mungu anasema, "Qul la'in ijtama'ati al-insu wal-jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Anaba tayari. Maneno mengine hayo ya kutoa pingani. Qul Muhammad tayatangaza dunia nzima. Si kama unazungumza na Makureishi peke yao wa Arabu, unazungumza na Marekani na Machina na Warusi, dunia nzima, ila antakuma saa. Waambie hivi, laini jitamaati linsu wal jinnu, na hapa mimi, laiti kama walikusanyika binadamu na majini. Ala an yaatu bimithli hadha al-Qur'ani, wamekusanyika pale kwa jambo gani? Juu ya kwamba walete mfano wa kisomo hiki cha Qur'ani. Hivi kilivyo, nawaambiaje, la yaatuna bimithlihi, hawataweza kuleta mfano wa kisomo kama hiki. Walau kana baadhuhum, hata kama imekuwa baadhi ya majini, li baadhin, kwa baadhi ya binadamu, dhahira, wawe ni wasaidizi, wanasaidiana, pana ilmu pale ya kijini na pana ilmu ya binadamu kwa pamoja. Na Mwenyezi Mungu amewapa ilmu binadamu wewe, na Mwenyezi Mungu amewapa ilmu majini kwa kiasi chao. Nabii Sulaimani alayhi salam, wakati alipotoa tangazo kwa wale aliyowamiliki yeye ni mfalme na wakati huo ni mtume, aliposema ya kwamba man yaatini biarshiha, nani anaweza kuniletea kiti cha enzi cha malkia Balkis wa Tabaim, the queen of Sheba, kabla an yaatuni muslimin, kabla hawajanijia kwamba wao ni wanyenyekevu, nataka kwanza huyu malkia nimuonyeshe makarama. Akija hapa akute kiti chake kiko hapa mbele yangu, kimekuja mwanzo na bibi kimekuja, aone maajabu yangu, nani anaweza kuniletea kiti kile? Basi aliinuka pale, qala ifritum min aljinni, aliinuka mkorofi, aliinuka mtemi, minaljini wa kijini, mingwa, limepokea kawapiku wengi katika mambo ya taaluma. Akamwambia Nabii Suleimani, ya maulaya, ana atika bihi kabla an takuma min makamik, wa inni alayhi lakawiyun amin, mimi bwana mkubwa nitakuletea kiti cha enzi cha Balkis, the queen of Sheba, kabla hujaondoka hapo ulipokaa sasa hivi, unahukumia watu kesi hapo ulipo juu ya kiti, hutonyanyuka, utakikuta kiti cha malkia wa Sheba kiko mbele yako, na mimi kwa kukuletea hivyo saa hizi hivi kabla kuondoka hapo, la kawiyun, ni mwenye nguvu, amin, tena muaminifu sana. Nabii Suleiman anasema Allah Ta'ala, yuko yoyote anaweza kumpiku jini huyu katika nyie binadamu? Kuna mwingine yote kafika hapa huyu? Aliinua mkono mtu, inasemekana katika wajamii ya binadamu kwa mbali kabisa katika bench kule, kainua mtu mkono na mwambia mie. Nabii Suleiman na mpoint, maana kama mkono uko kaambia naam, sema inuka vipi? Watu wote wanatoka nyuma, naam, tena atakapokuita kwenye challenge ya jini, jini ataleta kiti kabla Nabii Suleiman kuinuka hapa. Nani mwenye uwezo kupikwa hapa? Qala alladhi indahu ilmun min alkitabi, akasema yule ambaye kwake yeye kuna ilmu ya kitabu. Ilmu ya kitabu hapa, alikuwa akinijua ismu llahi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajaba. Na huyo alikuwa akiitwa Asif ibn Barkhaya. Aliwaambia mie, Asif ibn Barkhaya alikuwa ni mcha Mungu mkubwa miongoni mwa wacha Mungu wa Kiyahudi katika vizazi vya Mayahudi, cha Mungu mkubwa sana. Kazama zipu, alikuwa akihifadhi sana majina ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu amesema hata kwetu sisi kwenye Qur'ani, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha, na Mwenyezi Mungu ana majina yake mazuri mno. Kila haja yako ulionayo imefungwa kwenye jina moja wapo miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu. Kama utasadiki unapoomba dua zako utumie jina miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu, haja yako pale pale kun fayakun. Utowahi kuondoka hata kwenye sijida, jawabu inakuja, wewe umesujudu, ile unamaliza kusema maneno tayari panajibiwa kitu. Asif ibn Barkhaya akamwambia Nabii Suleiman, ana atika bihi kabla an yartadda ilaika dharfuk, mimi naweza nikakuletea kiti cha Balkis malkia wa Sabain kabla hujakefya mkefyo wa jicho lako. Binadamu si anapepesa jicho kwa dakika moja, mara chungu nzima linakwenda likirudi? Basi anamwambia utopeleka jicho, kama ulilipeleka juu basi haliji chini, na utakiona kitu kiko mbele yako. Nabii Suleiman ile anamaliza Suleiman na kutamka maneno yale, anakikuta kitu kiko mbele yake. Subhana, subhana man la yaghfal wa la yanam, subhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in, ametakasika aliyokuwa hawafiliki wala halali, ametakasika ambaye kwenye mikono yake ndo kuna ufalme wa kila kitu. Alijua kutumia ismu Allahi ala pale. Nabii Suleiman anazungumza na jini, na jini ajibu vile. Basi kuna mcha Mungu mmoja Asif ibn Barkhaya alikuwa pale akilia na Mwenyezi Mungu pale pale, na akitumia majina, kishapewa ilham kwamba hapa majini wataka kujitaka hapa, na lazima nyinyi muonyeje kwamba nyinyi ni beta zaidi katika ilmu kuliko majini. Kisha pata ilham zamani basi, na pengine tokea usiku haujacha usingizini, wameshamjia malaika wakamuonesha ruhuya Nabii Suleiman, kesho atataka kitu kaza, atainuka jini mmoja mkorofi, atasema kitu kaza. Msishindwe, Asif ibn Barkhaya, inua mkono, mwambie Nabii Suleiman kwamba mimi nitafanya hivyo. Tena umwambie kabla hajakesha jicho lake. Naam, Nabii Suleiman, Mwenyezi Mungu anasema falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu, alipokiona kiti kile kimetulia mbele yake Suleimani, qala, alisema hadha min fadli rabbi, haya ndo makarama leo hii ni katika fadhila ya Mola wangu na mimi kunipa mamlaka alionipa. naweza kusikia lugha ya mpaka ya namli, naweza kusafiri kwa upepo, mimi ninawatumia majini, majini wanazama baharini mbizi, wanaondeshea jauhari, almasi, kitu gani, majini ninawapa amri, wanafiri, hali ya kuwa mimi ni binadamu dhaifu, hadha ya min fadhli rabbi, hapa Mwenyezi Mungu atakaponipima anionyeshe. Kumbe katika waja wa Mwenyezi Mungu wapo watu wana ilmu na uchamungu wa kuweza kufanya kama hivi. Ama kwa hakika alionipa Mwenyezi Mungu mimi liyabiluani, ili anijaribu mimi aashkuru am akfuru, nitashukuru neema za Mwenyezi Mungu au nitazikufuru. Wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi, na mwenye kushukuru huwa anashukuru kwa ajili ya faida nafsi yake. Wa man kafara, na mwenye kukufuru akishukuru, fa inna Allaha la ghaniyyun hamid, hakika Mwenyezi Mungu ni mkwasi, hahitaji kushukuriwa, ana viumbe wengi wa kumshukuru hata kama watakataa dunia nzima. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid, hata kama mtakataa nyote. Sasa pale ikabainika ya kwamba binadamu ana ilmu kubwa sana, asikidharau binadamu, asikidhalilisha kwa muogopa jini. Jini hana kitu, ukomo wake pale ni kuleta kiti cha Balkisi kabla Suleiman hajaondoka kwenye kiti. Lakini binadamu kwa kutumia ismullahi al-azam, na Mwenyezi Mungu apinge ashiria kwenye Qur'ani akasema ana majina mazuri, halafu akatoa amri adhuhu biha, basi muombeni kwa majina hayo, mtizame mambo yanavyokuwa huku kwenye Qur'ani. Sasa inakuja challenge, laiti wangekusanyika majini na binadamu wailete Qur'ani, mfano wa Qur'ani hii, la yaatuna bimithlihi, hawataweza kuleta mfano wa Qur'ani hii. Tizama ilmu ya binadamu ilivyo na tizama ya jini ilivyo, halafu zikae pamoja ilmu hizo, hawataweza kuleta kitu kama hicho. Je, Muislamu usafahamu sasa hichi kitabu ulichonacho ni kitabu cha aina gani? Ni maneno ya nani? Je, utakubali wewe ufika kaburini hujakijua kitabu hiki chote maana yake? Utakubali kitabu hiki kuna aya zinakushinda kuzisoma mpaka leo? Unafahamu ni maneno ya nani haya? Unafahamu ni utukufu gani huu? Mwenyezi Mungu anapingana, anapingana na viumbe vyake, majini, binadamu, hawawezi kuleta mfano maneno haya. Je, Muislamu utafahamu haya ni maneno ya namna gani? Unajua kama Mwenyezi Mungu ametoa tangazo akasema ahlullahi ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khaffatihi. Unajua kama watu wanaoshughulika na Qur'ani kuihifadhi, kuisoma, kuifasiri, kuitangaza, kuifuata, unajua kama hao ni watu wa Mungu? Kajipa mwenyewe, viumbe vyote ni vyake, lakini hawa ni special. Hum ahlullahi, hawa ni watu wa Mungu, wa khasatihi, na ni khususia wake, kajifanyia makhususi watu wake maalum hawa. Taha, basi wale wafasirina waliokwenda kama Taha ni kiapo, Mwenyezi Mungu anaapia harfu za Qur'ani 28, yawezekana kwamba wamekaribia sana au wamesubu kabisa katika maana yake Taha. Kwa sababu inafasiriwa na aya za Qur'ani al-Karim. Ni kweli Mwenyezi Mungu ameapa mara nyingi kwenye Qur'ani. Am yaquluna iftarahu qul in iftaraytu qul fa'tu bi'ashri surarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi Allahi wa an la ilaha illa hu. Katika aya nyingine mlimu anasema am yakuluhu naftarahu, au ndo wanasema Muhammad ameizua mwenyewe Qur'ani. Kajisemea ovyo. Kul, waambie fa'atu bi'ashri suwarin, leteni sura 10 muftarayatin, zenye kuzuliwa zuliwa basi kama Qur'ani imezuliwa. Na katika kuleta sura 10 wad'u man istata'tum, na muwaite mnao waweza wote wale, mtumie kompyuta, mtumie kila kitu kikusaidieni ikiwa mnasema ni kweli. Fa in lam yastajibu lakum, wa islam kama hayajakujibuni makafiri hoja yenu hiyo, fa'alamu nyinyi tambueni annama unzila bi'ilmillahi, hakika Qur'ani imeteremshwa kwa elimu ya Mwenyezi Mungu, elimu ya kiungu. Na kuhusu Mwenyezi Mungu wa Allah ilaha illahu, na kwamba hakuna mola mwingine afaye kuabudiwa isipokuwa yeye peke yake. Taha, hapa ndipo alipofungua mlango huu al-Imamu Nawawi kwa uzito mkubwa. Uangalie uzito mkubwa Mwenyezi Mungu alipoiapia Qur'ani. Jawabu ya khatamu ni nini? Ameapa kwamba ni maneno yake kwa harufu kama hizo, Taha. Jawabu ya kiapo ni nini? Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, hatujateremsha sisi Muhammad juu ya Qur'ani ili upate tabu, ili uingie mashakani, ili utaabike, ili uteseke. Illa tazkiratan, isipokuwa ni maonyo liman yasha, kwa yule ambaye anamwogopa mola wake ataonyesha kwenye Qur'ani. Lakini hatujateremsha Qur'ani ili wewe upate tabu, uingie mashakani. Hapa ndipo ameweka aya hii al-Munawi ili iwe ndio kigezo cha mlango ambao atakuzungumza wa kupunguza mambo ya ibada za sunna. Ama ibada ya fardhi haitaki kupunguzwa, haitaki kudhirishwa. Ibada ya sunna inatakiwa itekelezwe kwa mujibu wa mtu alivyo, daraja yake ilivyo. Kuna daraja ya utume. Mtume wa Mungu anaambiwa siku za mwanzo, ya ayyuha al-mustamilu qum al-laila illa qalila, simama usiku wote kufanya ibada ila wakati mdogo sana, nisfahu, tumia nusu ya usiku, au inqus minhu qalila, au upunguze kidogo katika nusu ya usiku, au zida alayhi, au siku nyingine pindukia kwenye nusu ya usiku. Warattil al-Qur'an tartila, kwa mtume si mateso, anatayarishwa kwa kazi kubwa, kazi ya kuwaelekea jamii ya binadamu duniani, kuwatoa katika ukafiri, kuwatoa katika shirki, kuwaelekeza katika nuru ya Mwenyezi Mungu ya kumpwekesha yeye. Huko kuna mtihani mkubwa, kuna jabali kubwa Mwenyezi Mungu atakumtwika. Na katika maandalizi yale Mola anamwambia inna sanulqi, sisi tunataka tukutwike kaulan thaqila, neno zito gumu mno, la kukupa utume na kuwatangazia watu dini. Utaona kwake mtume pale ni ibada ya kiutume ile, kwa mwingine hafiki pale. Kwa ibada za kiutume zilivyo, ni makosa kwa mtume kuacha sunna yoyote ya kablia au ya baadia katika swala ambazo zina kablia na baadia. Kwake imekuwa kama ni fardhi. Na ndiyo maana siku moja mtume aligafilika kuiswali baadia ya dhuhuri. Mkewe Bibi Umu Salama akamuona ya kwamba anaifanya sunna ile baada ya alasiri, na inaeleweka mtume katangaza baada ya alasiri hamna sunna ya baadia. Akamwambia, mbona una sala wakati huu mtume na hakuna sunna sasa hivi? Akamwambia, nilishughulishwa mimi na kugawa mali ya ngawira ilikuja au zaka kwa Waislamu, kwa hivyo nikasahau kuswali baadia ya dhuhuri, nimekumbukia ninaifari sasa. Ina maana kwa yeye mtume kama ni wajibu la saitani. Yule mkewe mtume akamuuliza, na sisi vile vile hapana kuzihi ma idha fatana, tuzilipe hizo sunna zikitupita? Mtume akasema, la, hii ni hususia kwangu mimi. Ina maana kwa watu wengine ibada za sunna zitakuwa tafauti kidogo, lakini inategemea daraja ya mtu ilivyo. Na ikiwa ni mwanagenzi anaanza mambo, akije akadhamia kuinuka usiku wa manane mwingi na akataka kutumia saa nyingi kwa ibada, ikiwa ndo kwanza anaanza, aanze pole pole kidogo kidogo, na itakuwa ni bora aanze pale baada ya kumaliza Isha pale, basi bora aanze pale witri zake pale pale, akisha kalala ya kumzike kidogo kidogo, mambo yanakwenda mpaka moyo unaingia nuru, dini inachangamka barabara, ibada zinakuwa ni kwake za mfurahisha, sasa hazina mateso yoyote. Kidogo kidogo sasa ataanza kuinuka saa 6 usiku, 7 usiku, na ataswali rakaa kidogo kidogo, tatu tu kwanza, kwa muda wa siku ayam anakwenda na tatu tatu tu, halafu anakuja tano tano kidogo kidogo, halafu saba saba, halafu anakuja tisa na kufikia 11 nafika, lakini kidogo kidogo, shay'an fa shay'an, asikurupuke atataka kujifanyia mambo kama anaofanya watu. Matokeo yake halafu atakuja kuidhania dini ndio ilomsababisha kupata athari ya mental health. Mara mambo aliyofanya sisi yake, kwa sababu usiku wa manane una mambo makubwa, hususan anapofanya ibada mtu peke yake, pale anakuwa si peke yake. Mtume anasema hasimami mtu katika sala ila gurupu la malaika liko kuliani na gurupu likutoni kwa ajili ya kile, na pale huwa hawawi malaika peke yao, mpaka majini waliokuwa wema hawastahamili kwa kiraa ile, hutaka waje pale na wanaitana ansitu ansitu, hebu nyamazeni hii Qur'an tayari tunasoma hapa sasa. Kuna masahaba Qur'an wakiisoma malaika wanashuka kutoka mbinguni, wanashuka ardhini, na pale ardhini wanaonekana wanyama wanataharaki, upepo umekuwa mkubwa, wanyama wataharaki, kumbe kutoka malaika, na malaika anapija. Sasa pale pahala panakuwa kwa upito, huenda mtu akaja akaona vishindo pale, amesimama kwenye mswala akaona umevuma upepo mkubwa, kumbe si upepo, na huenda akasikia sauti, kumbe si sauti ya binadamu. Huenda akasikia mambo ya ajabu, kumbe yeye sasa analifanya jambo ambalo ni kubwa mno zito. Wanahudhuria khutamu rahmani, kuja kwake yeye, asifanye mchezo mtu mdogo mdogo. Anaweza kamka asubuhi akamtukia yuko jahani anakwenda magogo. Kishatuka zamani, amekwisha changanyikiwa kwenye akili yake, ni kwa sababu amekwenda extremely kidogo kidogo. Faa katika mambo ya sunna yamewekewa daraja pole pole kabisa, pole pole kabisa, na atafika mtu pala pazuri sana baadaye. Asivamie, asifanye kwa haraka, asifanye kwa kishindo. Kwa hivyo al-Imamu Nawawi ametufungulia faa kuwa ndio mlango wenyewe unakusudiwa, kwamba ma anzalna alayka alquran litashqa, hata mtume anaambiwa hatujateremsha sisi Qurani juu yako ili uingie machakani. Isikuadhibu Qurani, isikutese Qurani, usisingizie kwamba unataabika, Qurani iwe ladha kwako. Kizama kwa Muislamu hapa, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, ma anzalna alayka alquran litashqa, hatujateremsha Qur'ani juu yako ili uingie mashakani. Mpaka leo Muislamu ukisoma Qur'ani ukijiona unaingia mashakani, unapata tabu, unadulusa, unapata tabu, huijui, ujue kwamba mambo si mazuri upande wako, harakisha sana kabla ya kuteremka, ya kuteremka yule malaika wa mauti. Asiye kukaba ghafla uko katika hali kama hiyo na Qur'ani na kupata, kwa sababu haya risalti si nzuri. Hii inafaa kuelezana Waislamu black and white, hivi hivi. Na kama bado unafanya dharau, unafanya mzaha mzaha, endelea na mzaha na utaona. Wala asije akaona mtu mimi kwa umri wangu basi Qur'ani basi, eh bwana we, bado hapo ulipo katika eji yoyote ulionayo, miaka 60, miaka 70, mtafute mtu akusomeshe ahkami nuni sakina wa tanwin, uanze kujua namna ya kuifanya idhari na hifa, ujue namna ya Qur'ani kusoma, ujue wewe kuwa ni mwanafunzi maisha kwenye Qur'ani. Mtume ni mwanafunzi wa maisha kwenye Qur'ani, hali ya kuwa ni mtume mwanafunzi maisha. Kila mwezi wa Ramadhani Jibril anakuja kumsikiliza mwanafunzi wake mtume Qur'ani anayesoma vipi Muhammad. Na mwaka aliyoondoka mtume duniani, Jibril amemwambia safari hii nakuja mara mbili, kwa sababu tena ndio mwisho mwisho, na kusikiliza kwa saa za mwisho mwisho hii Qur'ani unaisoma vipi. Mimi nataka kutia saini yangu, nataka kutoa proof, nataka kuwa shahidi wako kwamba umefanikiwa, umepasi. yeye mtume shahidi wake ni Jibril kwenye Qur'ani, na sisi sote tuna malaika wengine mashahidi wetu kwenye Qur'ani vile vile. Hajainua mdomo Muislamu kusoma Qur'ani ila na malaika. Kuna hadithi sahihi, malaika anakuja kuambatanisha mdomo wako na mdomo wake, anaweka hapa, anarekodi kama unavyoona inavyorekodiwa kaseti, na kiraa yako itafunguliwa siku moja ukisikie. Na kama ni uvundo, ni matapishi, ni mzoga, utaona kiraa gani hii, utajuta, utaambia hii ni Qur'ani yako ndio ukisoma mwenyewe duniani. Na kama ni kiraa safina iliyotengenea ndani yake mna kila kitu katika kufunga Qur'ani, utapenda kujisikia na utaona kwa nini msifanye vizuri zaidi pale, na uwezo nilikuwa nao, kwa nini pale msifanye vizuri zaidi? Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Na kwa hivyo ilipokuwa Qur'ani haikuja kumtaabisha mtu, mbona majority ya Waislamu mpaka dakika hii tunataabishwa na Qur'ani? Swala liko hapo sasa, mbona tunataabishwa na Qur'ani? Wengi wetu sasa hivi hapa tukipeana mtahafu kusoma, basi hatubaki watu kumi watakaosoma Qur'ani sawa sawa. Wengi wetu itakuwa ni matusi moja kwa moja, anatokana muumbaji kwenye Qur'ani. Mwenyezi Mungu akisema ma wadaaka rabbuka wa ma qala, wengine watasema ma wadaaka rabbuka wa ma qala, badili ya wa ma qala, wengine wa ma qala. Hivyo ndivyo tulivyo, mpaka walimu waliomo baadhi ya vyuo vya Qur'ani wao ndiyo pengine wanaowapa wanafunzi hali mabaya. Na mwanafunzi mpate ulimaji kwa mdomo wake, ukimkosea pale utotoni pale, ukimpa Qur'ani wrong, anaondokea nayo ile mpaka mtu mzima. Mwisho kitakuwa imamu anafalisha, mkaidi hakubali, anagombania uimamu kwa ajili ya maandazi, maandazi haya msikitini haya. Matokeo yake basi Qur'ani yenyewe mbovu bwana, mbovu dakwa. Atasoma araaita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim, majori ndo kuna yad'u al-yatim, na pale yad'u du'u kusukuma na sio kuita. Ukisema yad'u ina maana kuita pale, na kwa wrong tafsiri. Alimradi mifano kama hiyo kwenye Qur'ani imo mingi mno ya ajabu. Je, ikiwa Qur'ani mnyezimu anasema hatujateremsha Qur'ani juu yako mja, ikiwa si Muhammad basi ni mja wewe, litashqa, ili uingie mashakani, mbona mpaka sasa hivi umo mashakani, hujaijua Qur'ani kusoma vizuri mpaka sasa? Kijasho kitamtoka mtu anapapatika papapapapapapa aya moja tu, hapati kitu kabisa. Aya moja Muislamu hajapata bado, kwa sababu bali sura aya moja bado hajaenda, ana makosa 11 katika aya moja. Ikiwa bado Qur'ani mtu namtesa yuko katika mashaka, basi matokeo kwa hakika mazuri, mtu ajirekebishe, ajiandae na atiinia kwamba mimi nisipe isipokuwa kitabu cha Mungu kimeteremshwa kwa ajili yangu nikijue. Tena kwa upande wa pili, wala asivunjike moyo kwamba mtaijua mimi hii, utaijua na thawabu zako zinakwenda nyingi sana. Mtume anasema alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa yatata'u fihi falahu ajrani, ili kumpa moyo, lakini sio kama abakie pale pale aone mtume kanaambia bwana nina ujira mara mbili. La, hapo sio kwamba nikikomo kwa hivyo hivyo, anakupa moyo ili uanze kuwa msomaji, uendelee, usifike hapo hapo, kaka hapo hapo. Yule anaosoma Qur'ani na huku anadodoka, anapata tabu, lakini yumo kwenye himma, hakubali, anashindana, anasema kitoto kile cha juzi kimeshapishwa, kinasalisha tarehe leo, na mimi niko hapa miaka chungu nzima, nina kizaa wima wima, nina kijukuu kisha nikenda mbio, imekuwa ndo kitapishwa mbele, ananisalisha mimi yule, wallahi sikubali. Muislamu atakiwa awe hivyo, hususan katika pato la akhira, hususan katika kalamu Allah, aseme sikubali, kwa sababu mtume kaweka katika husda, la hasara illa fitnataini, hakuna husda inayofaa kwa muislamu kuwa nayo ila katika mambo mawili, inafaa mtu awe nayo husda, ahusudu mwenziwe, si kwa nia mbaya, ahusudu jambo jema naye alipate. Ya kwanza, rajulun atahu Allahu al-Qur'ana. Husda ya mwanzo, kama kuna mtu Mwenyezi Mungu amempa Qur'ani yake katika ulimi wake, akisoma unataka unapata salati kulikweli, unayonga yonga, unapenda msikilize, basi Mwenyezi Mungu amemchagua, amemneemesha neema kubwa. Halafu Qur'an ile akawa anaitumia maskini usiku wa manane na mchana anaitumia, ama huyu anataka ahusudiwe na Waislamu. Waislamu waseme na sisi kwenye marathon hii, ingawa yuko mbele yetu sasa hivi kwa 10 miles, lakini atakiona chake. Hatutokubali sisi kusimama tukaanguka tukapakiwa kwenye lori ambalo linawapata wakimbiaji katika marathon. Waliokuwa taabani wale washakuwa wamechoka, wanapakiwa taabani, hawajamaliza, wanasema hatukubali kupakiwa, tutakwenda naye yule, na iko siku tutamkuta pale alipo na tambidi yake. Kwa nini yeye nani? Sikazaliwa na mwanamke na mimi nimezaliwa na mwanamke vile vile bwana. Uwe ulimi alionao kwa nini mimi sina? Anayo meno na mimi ninayo meno. Anatoa sauti na kwa sauti vile vile. Tuko sawa sawa, vipi anipite kwa hili wasana naye? La hafadha illa fi nafsihi. Na jambo la pili, rajulun atahu Allahu malan, Mwenyezi Mungu mtu kampa mali bwana. Kwa mali ile ikawa mtu fasallatahu Allahu ala halakatihi fi sabilillah, Mwenyezi Mungu akaisalifisha mali ile kwamba anaiteketeza lakini katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hana ubakizi, hana choyo, hana kibri, wala hakujali kwamba nimepewa nini mimi. Ikawa akili yake yote anajua mimi mali yangu hii ni mtihani. Sasa anawauliza watu nifanye nini, kitu kadhaa, basi huyo mtu muogope. Mtu mwingine kabisa, si rahisi kwa mtu kupewa mali kuitumia katika njia za Mwenyezi Mungu. Si rahisi kabisa. Tutazidi kuangalia aya hii, kwa nini Imamu Nawawi akaiweka hapa, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litaska. Tutazidi kuangalia sura hii ina mambo gani katika tarehe ya Kiislamu, halafu tupate kujua huko tunakwenda kwenye mlango huo wa iktisadu fitaa, tutapata faida gani inshallah. Kwa leo tutamalizia hapo, na kwa wale wanaohitaji kanda za mawaidha mbalimbali zinaendelea kupatikana kama kawaida, na kaseti za audio bei yake moja ni shilingi 600, na vile vile kanda